الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة نور الله رب العزة وتعالى نم کې خدای چې سورتن د دې عظمت شان د وجنه چې دې سورتي نور لا الله ډېر له شان او عظمت ورکړلې نو معنا ودی دې کې لغوي چې سورت معنا یو حصہ یو حصہ دا قرآن کریم چې الله رب العزت یې موږ نازل کړی دا موږ فرض کړی دي احکام د دې په خلق باندې اشاره کوي دي ته چې دې سورۃ نور کې څومره احکام دي اٹول فرض دی په خلق باندې کغه حدود دی چې نافذ کیږي په مجرمانو باندې او کغه نور د پاک دمنه او د مسلمانانو دا عزت سره تعلق ساتي دا احکام فرضي ډیر ترغیب ده پاره وی چې دا مونږ فرض کړی په حلق باندې چې دا سورۃ نور یا وحی صدا وانزلنا فیها آیات بینات نازل کړی دی موږ په دې صورت کې آیاتونه چې بینات دي دلائل دي د الله د وحدانیت دا قاعده سره تعلق ساتي کوم آیاتونه چې غي سره مسله د وحدانیت ثابتيږي اغیط قرآن کے آیات مبینات ہوئی تیدی صورت کے بیادہ لفظ پینزد لراؤڑی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ چونتیس کی ہوئی بیاوی لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ چیالیس کی ہوئی بیاوی کذالک انزلناہو آیات بینات کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون کیا احکام ذکر شی او هغه کې د سلام مسله راشي ویلو چې دا آیات مبینات موږ نازل کړی دي د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلې نو دین امرات هغه دویمه ایسد سورۃ نور دا چې هغه کې الله د وحدانیت مسله ذکر کړي او پاغي دلیلونه پیش کړي او بیا مثالونه د دواړو طرفینو د مؤمنانو ځان له مثالونه د مشرکانو ځان له صورت په ابتدا کې د صورت خلاصې ته اشاره وکړه چې بده کې احکام دي چې د هغه تعلق د انسان د عزت سره چې دنا به حیايي لری شي او پاک دامنی ول راشي د ذلت کارونه تن لری شي عزت حاصل شي هغه احکام دي اځوې مېسا چې باغې کې دلایل دي د الله د وحدانیت عقلي او باغی کی مثالوی دو دوارو نو اول باب پا صورت نور کی پدی لسو آیاتونو کی او باغی کی سلور احکام بیانی دا اول حکم نم دادے چی حد جاری کے کم خلق لایق دی کم خلق مجرمان دی هغه باندې حد جاری کړي او دا غي سراسره شرطونه عمر بیانې چې د دې حد لپاره دا شرطونه دي دا شرط د دویم حکم نوم بدای نفرت د اهل زنانا دناکارون ځان اوساته ځان بچ کې نفرت ته نو کې دغې سره مخادي دغې سره ناست ولاله دغې سره سلام کلام دوا پری ده ابي ادوا حکم و نور بیانې وصلو احکام په دی اولې سکی هغه دي یغې سره فحشا لري کېږي د ملک نه د حیاي لري کېږي بدعملي او بدکاری لري کېږي نازل کړي دي مونږ آیاتو نوازه لعلکم تذکرون دا د دې لپاره چې تاسو ته ناس عبرت واخلې تاست ناس نصیت واخلے تاست ناس ازدک ہے او جولے کے خیر واچوے قرآن خواہ اللہ دید پار را لے گلے کستا دا اللہ رب العزت سا خیر او برکت پکاری کستا اللہ رب العزت رضا او محبت پکاری نزا قرآن ناس ازدکا قرآن ناس معلوم کا قرآن باندې خپل زندگی جوړه کا او بل سنه جوړیږي ورنه ټول عمر به پدې تیارو کې او په خړو بو کې او پدې رسوایو کې روانه چرې به د ژوند په خوګو باندې پوونه شي او تر مرګ پورې به دردونه مصیبتونه او سخت راکاږي صاحب دې وځي پکې دا ژوند دی همدغه شو او اخرت خو دې تبا تبا ده دا دی وجنه چې تا د قران نه څه حاصل نکړو څه دې زده نکړو زړه ته دې سرانا را نه وستا سورته نور خو زده کا کنه اکه ته وای چې ما ته وخت نشته نو وخت نشته وخت کم زه دي هغه وخت چې کوم تا ته وخت او تا تیر کو اوس خدا سه وخت نه راځي چې ته فارغ شي فرصت ته حاصل شي بی غم شي نه حدیث کې راغلی قرآن نازل شوی په غم دی. دې چې د شوی دی او عمل پې شوی دی او په دنیا کې جاری شوی دی، نو د غمونو سره، تکلیفونو سره، مصیبتونو سره دیتا فراغت او دیتا امن او دیتا خاموشی نده ملاو شوی. چیزا خاموشی باشی قرآن کریم با بگی جاری کو نا، داو دا قرآن اصول دی سوره توبه کی ویلیو چی لقدب تغول فتنة من قبلو وقلبو لک الامورا. دې خلکو د پخوانه کار شروع کړي، تعالی مثلا نو شروع کړي چې دې د تا منسوبي جوړ کړي وي، دامونه یې خيو دماغ کې نه وقلبو لک الامور. ا د ډیرو حادثو انتظار کړي چې دې کې به ختم شي، دې کې به ختم شي، دې کې به ختم شي. اپا دی زلزل کے او جم جپڑ کے رناخ کارشوان او قرآن ارسی دا زیتا، تو قرآن خدا طریقہ دا دیتا فراغت نشتا دے، بس امبا دنیا پا کارنو کی ڈوبی ہے امبا دیتا زانوزگار ہے، تا دا مسلمان جون دے. نوال حکم ذکر کئی چې مجرم له سزا ورکه حد جاری کئ، چې یو حد په دنیا کې جاری شي نو الله پاکي دومره برکت اچولې چې دنیا نه باغ به حیايي او ذلتنا او غزناګانې او هغه بدملې او بدکارې داسې پاکي شي چې دا کګي وګي شبي وريږي کنه، دا عمل پاک کی داسې پاک شي په یو حد جاری کولو سره. په تجربه د پاروم نکیږي نو الزانیت والزانی، زناکار خزا او زناکار سړی چې دی فجلدو كل واحد منهما مئة جلدة پس ویوه هر یو د دې دوالو نا سل کوړې سل دوري. دا حکم بس خدا حکم د یو قسم خلق بیان شوه دی، هغه بل قسم په حدیث کې راغلی دا داغی خلقو دی چاگی شادی شدنی لوندانی او داغی نا زناو شوا، نو حکم داده چا سل توری اوه ہے کمر شو کپات شو، دا دا دی حد دی. ولی دا ادنا سزا دا دی که موت لازم نده، او دویمه صدا دا رجم دا چه وادشوی او بیام بی حیائی تنوشی او بدعملی تنوشی بدکاری تنوشی، او دا غی اعلی صدا دا چه اغا رجم دے دا غی نپاتی کی گی نا. نو قرآن ادنا ذکر کی او اعلی پی قیاس کی، نو اغا حدیث کرا گلیو چه اغا حدیث هم مشهور دي هم پیدا اجماع امت دو اجماع شوی ده اصل که پیغمبر پو وقت که پی عمل شوی، صحابه کرام پو وقت که پی عمل شوی دیتا اجماع دو امت وی، نو اجماع سر شوی ده سشیل که پایات چه ثابت شوی دیو جنا خبر واحد نی چه زوننی ده زوانی بانده حد نصابی تیگی اگه مشهورم ده و اگه سر اجماع مرگری شوی ده. کم حدیث کی جراغلیو چه نبی علیہ السلامیلیو چه البکرو بالبکر جلد مئت و تغریب عام لون او لونڈا چه دی زناو کی نسل کوڑی بور کولشی یو کال بعد کلینا شللشی تغریب عام خلق دینا جگڑا جوڑا کڑیا اسے دیکھ دے جگڑا سی قرآن پخپل زیدے حدیث پخپل زیدے قرآن چی ذکر کڑے دے تا حد ویلشی سل کوڑے سل دوری دے تا حد ویلشی دے باندے سزیاتی کے دے نشی چی منگوائیو چی دا آیت شو او حدیث کې وسره دغه راغې نو حد به دو سيزونه شي هم بسل کولی شي هم به تقریبا عام شي نه نه هغه حدیث ته به سره حد نه ثابت دي نو ائمه دا غي فیصله کړی دا چې قران حد ذکر کړی دی او نبی علیہ السلام سیاست ذکر کړی دی دا غی زمانی امیر او سربران هغه به وګوري کچره دا فعل او دا بدعملی ډیر په زور کې نبی آبا د سیاست نه کار اخلي نو دا سړی به شړی بیا بار او کچره نه کله کله دا سکیږي کله کله دا سکیږي دمرا زور یې نشته ده نو بیا به صرف حدینو سیاست هغه ته وی چې هغه به موقع ته ګوري د خلقو رخ ته به ګوري د عمل کثرت او قلت ته به ګوري نو هیڅ نشته ده اوس د دې لپاره شرطونه خې چګور حد چې جاری کی کنه په باغې کې بالکل د کمزورین کار نه اخلې د سستین و کار نه اخلې چې تاسو په بنده باندې رحم راشي او جلات ته وې چې لکه ګوري گزاراو سره کوا سړی معزز دی خراب نشي قرآن وینا ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله اذن نسي تاسلرا پدی باندې نرمی او رحم د الله په قانون کې الله په قانون کې رحم کوي تر رحیم ک الله رحیم دی دا خو د الله رحم دی پدی باندې باندې چې دنیا په دې لګه غوندې سزا باندې د آخرت نخلاصي اته خورا ګیره ته چې به حد پورا جاری نه کې خو جهنم ته تیار کو نو چرې بداس نه چې تاسو زلو سوځي په یو باندې باندې او په کوړو کې نرمیو کې کمزوریو کې نه نه چرې بداس څنګه چې حق دی څنګه چې اصول لري په هغه طریقه وای چې فقہ کې دا غي بیا تفصیل او وضاحت شوی دی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که چېرې تاسو ایمان راوړی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې نو چېرې باندې الله په قانون کې سستی نه کوي کمزوري نه کوي او د باندې لحاظ باندې کوي د الله لحاظ وکوي دا یو شرط دویم وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين او حاضر دي شي سزا ده دي دواړو ته یو لو یډلا او جماعت مؤمنانو دا حد چې جاری کوي نو پټ پنانا دنه په کمره کې نه په ګټ کې نه ښکار په میدان باندې چې کم از کم 50 پیته او یا اتیا سلش پکشلی دورا کسان خولاری کنا داو دا عبرت پار جاری کی گی رجتا پت پتیار کی جاری کنا داگی نسو خبر شو دیو جناد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیو اغا شراب سکلیو په هغه علاقه کې چې کوم ځای کې پاتې کېدو نو هغه گورنر په حد جاری کو هوتن نه چرته په حال کې څوک ته خبر حضرت عمر رضی الله عنه خبر شو نو راوي وخته او به ولا کولی ورکلی چې دې ته حد نشي ویل دا تاسو چې څوک کړو وګوره مونږ له ژوند یو تاسو رورو خبره سست کړه چې دا وکم ځای لذي نعلم و دوباره ولا صدا ورکړه ولي ولي شهد عذابهما طائفه من المؤمنين چله ویلو دا سزان لنا ته به دنه کې ګټه کې یا چرته شاله کې یا چرته ځنګل کې یا چرته کارخانو کند کې انا خلق به حاضری کنه او تخا طائفه من المؤمنين دا یو حکم چې قانون جاری کړي حد جاری کړي په یو تن جاری کړي تاسو ګورئ چې د ملک دا روح بدلیږي کنه دا موسم بل شان کیږي کنه بالکل ارسو بدل شي ونه کیږي کنه خلې بند کړي دا توبته ډیر سخت زور دی سلور واړو طرفونه اسلام اجازه داسې په منګولو کې نیولې دي چې هغه لا صح پنشي خوځول کنه الله ای دا زور وبکینو الله ای دا ظالمان په خپل تور ووخی چې دومره خاسته دیني بند کړي دي دویم حکم ذکر کړي چې خلقو داسې ځانیان نه او داسې بد عملو نه او داسې بد کارونه زان ساتم بالکل دی سره تعلق ختم کئ په خامو شرانو کې غیرتو نو کده دین نه نو خبر د غیرت ته وجنه ویلو چې په سب کې به نه پرې ده سب کې به نه پرې خدا غسلې وتا سره دشته نه کا خدا دا ماتره نشي هغه ملل ختم شو دا صحیح کارو کنا خان اللہوی دی سر تعلق مساته اس قسم چیز مونگو سر دنیای لین دین نا ایس غم خادی که خپلوائی که پردی هر سچی و بس دا سی یواز کئیں کر خواترا کا گئیں چیز مونگا استا جدائی استا یواز مونگا بلا چی پرانشی چی پدی غالا باندی کارانه شي ورکاو خامخا غله بم فکر راشي چردا زب ډیر ګناګار ما زب ډیر بدامل ما توبه به وباسي کنه خا اسه خدای غو فکر نشي راتلی الزانی لا ينكحو الا زانیه او مشرکه وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بدکارا سلیچ دے دے بنی کا نکی مگر ددغسی بدکار سران دے دا پاکی لائق نہ دے کنا پس چې د په شانتینو هغه د سره هغه لایق ده د سره د پاکې زنانه ژوند خراب وای او مشرکتن یا که د دینم زیاته بدملی چې عقیده د شرک وي ناغازه د پر لایق تکنه وزانیه توبت کار خزه چې دا لاین کې هوها نا بخلی دی لرئیس سوکا الا زانن او مشرک مگر داغی پشان تی چی بدکاری یا داغی نام زیاد عقیده دا شرک و دا کفری و حرم ذالک علی المؤمنین حرام شوی دی دا کارونا چی زنا دا و که شرک دی پا مومنانو باندی گر آیات که اشکال لی اغدا دا چه دین اغو پتاو لگی دا چه مسلمان دے خوزانی دے بدکار دے اغو مسلمان آنی کنا یا مسلمان دا خو بدکار دا نو دا دین اکاولی نکی گی دا مسلمان سرا چه قرآن وی چه دے نکاح د کفر سره نکي چې کافرای مشرکای سوره بقره کې ویلو چې وی سره نکاح نکي او دا هو ګناهونه دي جرمونه دي کبایر دي په دې سره یو بندا کفر ته نو زینو مسلمان دی چې مسلمان دی نو که خزدا که سړی دی نو بل مسلمان سره نکاح کولی شي کنه کزانی دے کزانی دا اسلام نے خونشی استے گا نا آیت نمالو مشواچی نبا کئی دا دیشکالی او جواب خواغی مفسری نکڑے دے چیغی جزان با حڑا نستلے کیدتی نا دنیا بکارنو کی تغلستلے کیدو نمل کو تجارتونا رختونا او خان او ګډي بيزي دا لمړني هدي په لاملامات او ويدا منسوخ دي پس باندې منسوخ دي ناسخ څه دي ویل کدا نور چې عام آیاتونه راغلي وانکه حل ايام منکم والصالحین یا سورې نساء کې چې ترشیو پن کې هو ماتاب لكم من النساء مسنا وثلاث ورباع اسی بوسو کې وبوزي او عام مفسرین وی منسوخ نه دي چې منسوخ نه دي نو مطلب یې څه دی علامه ابن قیم وی چې بالکل تعویل ته بغیجت نشتا آیات چې څنګه وای نو قصیده چ بدکار سره بعد بدکار سره نکاح کوي او د پاک سره نه یا کله مشرک سره کوي دغه سي بدکار خزا ها دور د چوي حرم ذلک علی المؤمنین د نکاح وی حرام شوی د مؤمنانو خو د مؤمنانو مراد وی کامل مؤمنان یو ګلابی مؤمنانی کنا چې مؤمن مسلمانې کلمه وای ورځ په هر سجدې دلیا سکیږي توبه باو باسي بیا هغه نه یادي کامل مؤمنان یادي نغوی چې مؤمنان کامل مؤمنانی نو بس دا قسم خلق پاغه باندې حرام دی دا نکاح دا غو پر حرام دی لیکن اشکال ندر کیگی او حل یه نرازی اکال تو سرمو شرکتن راگل دی او مشرک راگل دی اگی بس مطلب یه نی که کامل مومن نی نا که مشرک سر ام خیر دی دغه اشکال نه لري کی بهتر جواب دا دی چې تفسیر روح المعانی کوي هغه وی د آیات نه مطلب عادت ته عادت ځکه نه فراوړی دا لا ينکحو نه نظر اوړي چې لا ينکح چنه دي کوي پابند نشته په عادت بیانې سو مطلب دنیا کې عادت تا ده چې دغه سي بدکارا سړی بدامل سړی دغه کارونو عادتي نو قدرت دې هغه پاک خلق نه یې خوخه دا یې سړی روح په مسلمان ناشته دی ماته یې خپل مور په شان بس چې داغه په شان ته کومه بدکار او کومه رنده او کومه بدامل یې کنه نو بس داغه خو هدايه او عادت ته دنیا کې او مشرکتن کا عقیده د شرکی کنه خو بس دې ویره څه کې کنه وی کلمه وایو مونږ به تا کلمه وایو او دا بالکل د دین انکار نه کوي نده زانی نه نده مشرکین عادت یې دا دی دغه سي دغه عادت او دغه بدامل او بدکاری خزیوم دی چې هغه پاک خلقو بدی شي ما بد خان جماعت امام یې زان نه جوړ کړی دی نو یې دانی خو ستا دغه خوښې که نه دا تتی متی چې ته شوي نو بس د عادت دی د هغې هم دغه ځان په شانې بدعمله بدکاره او ازادو او کنزلمارو دوړی مارو دغه خوښې دوی ان تاسو ګورئ که نه چې د هغه جوړوي که نه فلمکار او فلمکار به یو بل سره نکاح کوي ولی یو شانتی دی کنه ها دیو بل جوګه دی کنه فلمکار او فلمکار هغه کې شرک مشتاره بلیا پاکشته دی توخه ادي د معنا کې خو آیات کې اړو اشکال نشته دی ځکه جوګور د خلقو ته نو ار عمل پاکشته ها چې د قران یادی چې ځانی دین کوي لا زانیتن او مشرکتن دا چې ګرځي ورپسې تر نیمش په پورې هغه دې ته ګوري چې دا بدامل ده او بدکار ده یا دا مشرک ده او زیارت کې ناشته یې نه هغه دا هوس کې چواري دا معنا به تر عادت دې دنیا کې دا غسه ها بدکارا سړی چې دې عادت یې دا دی چې نکاح نه کوي مګر دغه سي د خپل ځان په شان بدکار سړی سره بدکار خزي سره یا مشرک دی خیر دی احپدې نه دی او دغه سي زناکار خزه چې دا ناخلی دی لره بل څوک پاک خلق خو تپوس کوي ځان ساتي به موږ چرته به مردار وانړې ګندونه باندې ناخلی سوک ناخلی غیلره الا زانن او مشرک مگر داغی پشان تی بدکارم بد اخلاقم نجس پلیتم خبیسم او مشرک ابی او مشرک پا کیوں می کنا نن خدا دوارا خبری بلکل یا چی سوک زانی دی نو او مشرک دی بولی اغتبال دی ملاوی گی نا داغی اٹو کیو تا ملاوی گی دا دی شرک اڈی ندی دغه دې کې مفت کار دی فری کار دی مستول مشرکینم دی ټول زانیینم دی نو په هر رمضان کې علی المؤمنین او حرام کړی شوی دی دا عملونه کاغذ نه دا او شرک دی په مؤمنانو باندې نو بس آیات کې بیا څه اشکال نشته دې ته ویل شي عادت چله یو ګوره تاسو په خپل وګوره دنیا کې دا عادت تاسو ته بخپل مالوشین بخپل معاشره کې چې سوچ او فکر ورته وکنو قران به په حل شي دا سوچ او فکر زکه خدای چې قران یاد په دې باندې حل کیږي دا غي سلور احکامنا دو احکام بیان شو اجرا د حد چې حد جاری کړي ډېر لوی خیر او برکت په دنیا کې راشي او نفرت د بدکار خلقونه کان هر نه یو کزنه نه یې آخر